राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 7/2/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, जैसा सब क्षण भंगुर है, केवल अभाव होने के सिवाय और कुछ इसमें तत्व नहीं है। जितना देखने में, सुनने में, समझने में, चिंतन में आता है, सब का अभाव हो रहा है। अभाव के सिवाय कुछ नहीं। नाशवान कहते हैं तो नाशवान का नाश वाला है, नाश के सिवाय और कुछ तत्व नहीं है। और परमात्मा तत्व है, वो है जो का जो है, उसी की सत्ता से इस क्षणभंगुर की भी सत्ता भान होता है, प्रतीति होती है। सत्ता इसकी खुद की सत्ता नहीं है, वो है परिपूर्ण, उसकी सत्ता है। जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया, मूढ़ता के कारण जिसकी सत्ता से इसकी सत्ता प्रतीत, वो ही है सत्ता परिपूर्ण। सत्य सिद्ध स्वाभाविक है, उसमें मैं तू या वह नहीं है, तेरा मेरा उसका इसका ये नहीं है। वो है जो का तू है। अपने शुरू से मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा मान लो, अपने को करता अपना है ही नहीं, कभी तो बूढ़ा तो अपना मिट जाएगा, है जो रह जाएगा, है ही वही रहेगा, वही पहले ही वही था, इसे वही रहेगा, अब भी वही है, उसी सवाल और ही नहीं कुछ भी। वो है परिपूर्ण, मूर्ता के कारण से जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य भास, जड़ माया भी सत्य की तरह है दिखती है माया, वो सत्य सत्ता तो है उसकी, है जिसकी दिखता है नाशवान सत्य दिखता है, उसकी सत्ता से दिखता है। स्वतंत्र सत्ता कभी हुई नहीं, ना सत्य विद्य असत का भाव है ही नहीं, जो असत है मिट रहा है क्षण भंगुर है, उसकी सत्ता न विद्य से सत्ता नहीं है। और सत्ता अभाव आने विद्य से सत जो है परिपूर्ण, उसका अभाव नहीं है, किसी मत है ही नहीं, अभाव कैसे हुए, वो है सत्य सिद्ध है। वो है भी कहते हैं नहीं कि मिटाने के लिए, नहीं मैं सच्चा दी है इस वास्ते, नहीं तो उसको कहे क्या, वो तो है सत्य सिद्ध। सब में है, सबसे रहित भी है, वही देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति सब में, इनकी सत्ता मान ले तो सब में वो है, नहीं तो ये तो है ही नहीं, बदलता ही है, क्या हुआ, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, तो इसे बदलने के सिवा कुछ नहीं, अभाव अभाव होता है। और वो है उसमें कोई कभी परिवर्तन होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं। उत्तम सहज अवस्था, ये सहज अवस्था है, सच्चा सिद्ध है, ये सबसे उत्तम है। समा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा से ध्यान करना, ध्यान करना समाधि लगाना, ये मध्य अवस्था है। कनिष्ठा शास्त्र चिंता, तो वो चिंता शास्त्र का विचारी कनिष्ठ है, शीर्ष आशा और भी कनिष्ठ है, वो है ही है जो कहते परिपूर्ण शांत। स्वतः परिपूर्ण है, स्वाभाविक ही। इसी को यही कहा कि नष्टो मोह, अहंकार विमूढ़ आत्मा से कर्ता बनता है। तो वो विमूढ़ आत्मा है ना, वो मोह नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। मोह नष्ट होते ही स्मृति लगता, जहाँ मोह नष्ट हुआ कि स्मृति प्राप्त होगी। क्या स्मृति है, इसकी याद आ गई तो याद किया विमुखता थी, असत की तरह सम्मुख, असत की तरह मुख होने से, असत की सत्ता मानने से वो सबसे विमुखता थी। वो विमुखता मिटते स्मृति आ गई, अरे है तो स्मृति आती है, वो पहले से है उसकी स्मृति आती है। स्मृति नया ज्ञान नहीं होता है, जो पहले से है स्वतः उसकी याद आने को स्मृति कहते हैं। नया ज्ञान हो गया हमारी, किसी इस बात जानकारी हो गई, वो जानकारी होती है, पैदा होती है, नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। जो है वो तो स्वतः से, वो जानकारी हुई नहीं, वो तो है तो स्मृति हुई, उधर दृष्टि नहीं रही, पहले इस बार विस्मृति थी। शंकर सहज स्वरूप संभारा, भगवान शंकर ने सहज स्वरूप को संभाला, देखा लागी समाधि अखंड पारा, तो सहज समाधि हो जाएगी, सहज स्वाभाविक। ये स्मृति लब्धा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तत्प्रसाद, ये भगवान की कृपा से है सब में। जो कृपा स्वीकार करता है भगवान के सम्मुख हो जाता है, वो भगवान की कृपा से उसकी जागृति हो जाती है। वो जागृति को ही कहते हैं स्मृति लब्धा, है जो कोई जागृति हो जाती है। उसमें स्थित हो, उसमें गत संदेह है, उसमें संदेह नहीं है। इस बात जहाँ क्यों करके स्थित हो, स्मृति होते ही स्थिति वैसे ही है। तो अब करी सेवा सुन, सब आप जो कहोगे से करो, हमें करना करना, हमारे कुछ ही नहीं, अपना कुछ करना रहा ही नहीं, अपने कुछ ना करना बाकी रहा, ना जानना बाकी रहा, ना पाना बाकी रहा, ना कुछ करना, सुनना, सोच समझना, समझाना कुछ बाकी नहीं रहा। पर जो प्रेरणा करो वैसे कर देंगे, अपने जैसे यंत्र को चला वैसे चलता है, साइकिल को इधर चलाओ, उधर चलाओ, गोल चलाओ, लंबी चलाओ, न चलाओ, चलाओ, उसका कुछ है ही नहीं, खुद विचार कुछ नहीं, ऐसे ही उसका खुद कोई संकल्प नहीं है, नहीं आसन अन्यस्त संकल्प हो योगी भौतिक आसन। संकल्पों के त्याग बिना कोई योगी होता ही नहीं, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ से संपूर्ण संकटों का संन्यास होता है तो योगारूढ़ हो गया। योग क्या है? समत्वम योग उच्यते, समता, समा सर्वेषु भूतेषु बहिस्सम निर्दोष है, समम ब्रह्म, सम निर्दोष और सम है। तस्मात् ब्रह्मणि चेत् उसमें स्थिति, तो इस स्थिति स्वतः है स्वाभाविक ही, और सम में स्थिति सबकी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। ये असत की तरफ दृष्टि रखने से असत को अपना मान लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है, शरीर में हूँ, ये पदार्थ मेरा है, मैं मेरा है। इसमें मेरे को संतों ने कहा कि मैं मेरे की जेवड़ी, ये रस्सी है, मैं मेरे की जेवड़ी गर बंधी संसार, दास कबीरा क्यों बंधे भाई जाके राम आधार, जो आधार सबका अधिष्ठान, सबका प्रकाशक, सबका आश्रय, वो होना है, वो क्यों बनेगा? मैं मेरी कैसे होगी वहाँ? और मैं मेरी होती नहीं, मैं तो अहंकार एक देश पकड़े से होता है, एक किसी वस्तु व्यक्ति को पकड़े से मेरा होता है, इसको नहीं पकड़े से न मैं न मेरा है जो कहते हूँ परिपूर्ण है। तो राम आधार वो, सबका आश्रय वो आधार है, वो दास कविया क्यों बंधे, बंधे क्यों उसमें, मैं मेरा होते ही नहीं है जो का चू है। एक संपूर्ण स्वतः सिद्ध तत्व, इसमें करना करवाना कुछ नहीं है। ये करना जब संसार जो नष्ट है, नाशवान है, इसकी सत्ता देने से करना करवाना सब होता है। उस तत्व में ना करना है ना करवाना है, तो है नित्य प्राप्त है, केवल उधर दृष्टि नहीं है, ये भूल है, ये भूल मिट जाती है। क्यों? भूल तो मिटने वाली होती है, मिटने वाली होती है, उसको भूल कैसे? भूल तो मिटती है, सूर है उतर रहता है, जो है ठीक है। सत्य से तत्व उसको शेर जी कहते, पूर्ण आनंद, अपार आनंद, समानंद, शांत आनंद, घन आनंद, असल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद है। उसमें अलग कोई हुआ नहीं, अलग कोई होगा नहीं, अलग कोई हो सकता ही नहीं, अलग है ही नहीं, वही है, अलग क्या हो? इसमें कोई प्रश्न उठता हो, शंका उठती हो तो बोलो, कोई संदेह पैदा होता हो, इसी में ही और नहीं, इसी में कुछ पूछा हो बोलो। स्वतः सिद्ध सत्ता है, स्वाभाविक, अनादि अनंत, देश काल को लेकर आदि अनादि अनंत कहते हैं। तो अनादि कहना बने ना अनंत कहना बने, मालूम आदि अंत वाला नहीं है, होने मिटने वाला नहीं है, आने जाने वाला नहीं है, रहने जाने नहीं है, संयोग वाला नहीं है। ये सब निषेध करते हैं। ये नेत नेत वो समीर सिंह मा अबोसु नेत नेत वो समीर निषेध कर देते हैं। निषेध क्यों करते हैं? जिसके अंतःकरण में संसार की सत्ता है उसको निषेध कर देते हैं। सत्ता नहीं उसको निषेध क्या करे, है ही नहीं निषेध क्या करे। सत्ता माने तो उसकी सत्ता है नहीं, क्यों? सत्ता तो मोह सहायक है ना। सत्ता से जड़ माया भास सत्य ही मोह सहाया, मोह के कारण से जड़ माया असत माया भी सत्य भास रही है। मोह की सहायता से मूर्ता से मूर्ता को आदर दिया, महत्व दे दिया, अविवेक को अज्ञान को और ख्याल नहीं किया, उसको महत्व देने से ये है दिखने लग गया। है उसको महत्व दिया जाए तो नहीं तो सत्य नहीं है ही, हैगा है हो गया स्वाभाविक स्वतः सिद्ध। नित्य है सर्वगत है स्थान असलो वयम सनातन, अव्यक्तो वयम अचिंत्यो वयम अविकारियो वयम उच्यते। अछेद्य अदाह्य अप्रेद्य अशोष नित्य है। यदु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपाति सर्वत्रगम अचिंत्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। अक्षरम अव्यक्तम मया तत्विदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त है व्यक्ति रहित। परिपूर्ण सम शांत घन आनंद घन सत्य घन चित्त घन ज्ञान स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है। सत्ता की सिवाय में है ही नहीं, सत्ता में असत हो नहीं सकता। सत्ता ही सत्ता ही कौन कौन सत्ता है। नारायण नारायण।